Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Renter, regnskaber og recessionsfrugt. Recessionsfrugt. Frugt. Ja. Frygt for recession, så er vi i gang, Lars Persson. Det er i den grad en forvirrende tid, vi lever i, med kurser, der kører op og ned og rundt omkring, og renter lige så nervøse investorer på alle planer, og også her til morgen går jeg ud fra, det er vel ikke sådan, at vi kan sige, at hele den her frygtsomme tid, den er forbi, bare fordi vi nu lige kørte ned i USA i går, og så kørte op igen, endte faktisk i plus. Men hvad tænker du om situationen? Der er vel stadigvæk usikkerhed derude? Ja, det må man sige. Desværre. Jeg synes, der kommer flere og flere sorte skyer til. Nu er der også noget med Kashmir og Pakistan og Indien og sådan noget. Så jeg synes, det er hele tiden, at vi bærer, det kan godt være det små stykker brænde, men til det store bål, som hedder handelskrig mellem USA og Kina. Men der kommer hele tiden sådan en lille kvist fra alle mulige andre steder fra, hvilket jo egentlig er lidt irriterende, fordi det kan godt være, hvis vi får løb til store, så er man lidt ligeglade med de der små ting, der plusser op. Sydkorea, Japan og nu, og så også USA over for Iran. Men det er så nogle små bål, der ligger så og ulmer lidt rundt omkring, som er lidt irriterende, tænker jeg. Så er det så godt, at vi kan kigge ind i nogle af selskaberne og se på, hvordan de leverer og har gjort det her det seneste kvartal. Der er regnskaber ude fra FLSmidth, fra Novozymes og fra Ørsted, og til Københavns Lufthavn lægger tal på banen. Vi kigger selvfølgelig på nogle af de her regnskaber, det gør vi sammen med dig, herr Persson, som er i studiet. Lars Svendsen ringer vi også til lige om lidt. Lad os starte med en temperatur derude, herr Persson. Det ser da trods alt blot ud, når jeg kigger op på din skærm. Helt sikkert. Altså, men det var jo også lidt, det, man kan sige, det er USA's fordel, eller grunden til, at vi er lidt positive her til morgen, fordi altså havde USA fortsat i den bane, hvor de startede, da vi som vi var ved at lukke, så tror jeg ikke, vi havde stået her i blot. Fordi det var ligesom, at da amerikanerne kom tilbage, da jeg startede med at kigge på landkortet på finvits.com, hvor man kan se sådan et landkort over de største selskaber, så var de samtlige rødt. Altså, der var ikke et eneste selskab nærmest i grønt, måske lidt ude i periferien. Men efterhånden så kom selskaberne jo i grønt, og det var de store selskaber. Det var Google, Facebook, Amazon og Microsoft. Og så var det ligesom, at så rullede snebolden. Den eneste røde afdeling, vi har, det er jo bankerne. Og det er jo, fordi rentemiljøet bliver lavere nu i USA. Der var de måske begyndt at kunne tjene nogle penge. Så bankerne igen får nogle stryg, og det har vi jo set i Europa, også i Norden, få noget, fordi at rentemiljøet er så ja, lavt. Man tjener ikke nogen penge. Det er gebyrene, man skal tjene noget på, og nu kan det måske også rulle snebolden over til USA. Noget af det, der skræmte markederne i går, Lars Persson, den her recession, ikke frugt, men frygt, ja. Det var jo altså også, at vi fik rentenedsættelser fra tre, måske ikke så vigtige centralbanker, men dog er det jo på en eller anden måde lidt et signal om, hvad var, at verden kører. Indien satte renten ned med 35 basispunkter. Man havde kun regnet med 25. Thailand satte også ned med 25. Og New Zealand satte ned med 50 basispunkter forleden. Så altså det her med, at centralbankerne ude i verden, de er begyndt at pege pilen nedad sådan for alvor, bekymrer det dig? Ja, fordi vi prøvede det jo i år 2007 med vores gode ven Benny Bernanke, og det var alligevel selvfølgelig et meget højere niveau, men det hjalp jo ikke. Altså, vi fik jo alligevel en finanskrise, så vi kan godt sende renten ned. Jeg tænker ikke, det virker, også med de her små drøb. Altså, det er som at komme med en spand vand på en høstak, hvor der er ild i. Altså, det kommer ikke til at virke rigtigt. Så vi, det er et bål, der fortsætter. Det kan godt være, det så lige gløder lidt ned, men så antænder det igen, fordi vi ikke har fået det slukket. Så det er det. Og spørgsmålet var ikke, om vi skulle have det her bål efter de her mange år, hvor vi bare har haft opgang, sådan, så vi ligesom kunne få luftet ud. Ikke? Det er lidt ligesom at komme hjem her efter sommeren, hvor at huset har stået, og det er glohit. Jamen, så må vi have noget gennemtræk, og det er også det, jeg tænker, man egentlig burde have, sådan så at markedet var ligesom vippet ud. Fordi vi har den her dekobling, synes jeg egentlig, Tom Bundgaard talte meget godt om, hvor vi har aktiemarkedet kører i en retning, men råvarer og alle mulige undtagen lige guld, priser kører nærmest den anden vej i øjeblikket, så det er sådan lidt, ja, stadigvæk. Vi ved ikke, hvor vi skal løbe hen med vores penge. Der er kun nærmest bitcoin, og dem skal vi ikke tage fat i. Og så er der så aktier det tilbage. Det kan da godt, Lars. Ja. Men så det er sådan lidt mystisk verden. Så vi er alle sammen oppe. Vi er alle sammen positive i Europa. DAX'en er op med 0,7. Sverige op med over 1%. Og danskerne rammer lige 1% i dag. Og jamen, vi har jo regnskaber i hver vores side, kan man sige. Der er nogen, der har ramt fuldstændig ved siden af skiven her til morgen. Og så er der nogen, der har ramt over skiven. Og det, der har ramt over skiven, det har Kikker Svendsen på i øjeblikket hjemme for bunkeren, og det er F.L. Schmidt. Så jeg lader ham tage teten der, men altså med 6% oppe her for morgenstunden af. Ja, så kan man jo nok godt lure, at det er nogle glade aktionærer, der har fået noget, der ser lidt bedre ud, end de havde regnet med i hvert fald, eller der kommer nye aktionærer til måske. Der er altså også selskaber, som har det hårdt derude på aktiemarkedet denne morgen, Lars Persson. Jeg kigger på din skærm og ser, at alt for nogle gevaldige tæsk, selskabet nede med 4,76%. Ja, der skal man lige huske, at Alk har jo været et af de voldsomt stigende selskaber efter sidste regnskabsperiode i maj måned. Der gik aktien jo fra kurs 1100 op til 1400 på en uge og har givet et afkast på 55% i år, så altså man skal jo ikke man skal passe på, at man ikke lige bliver forskrækket over og siger, hvorfor falder den så meget? Jeg tror, der er nogen, der er ude og justere deres estimater eller forventninger, og måske sænker den til fra køb til hold eller endda til salg, kan jeg se. DNB Nord har sænket deres til salg, så det er. Og så omvendt har vi så Nordea, der hæver til med deres forventninger til kursmålet med 100 point. Så altså, det er sådan en morgen, hvor der lige bliver rettet lidt ind, så jeg vil ikke sidde og blive få ondt i maven, hvis jeg var alk og havde aktionær havde købt den ved årsskiftet, så kan man stadigvæk have armene godt op over hovedet. Og hvordan ser den ud teknisk? Jamen, den har ligesom fundet sådan en hylde, hvor den ligger og har lidt svært ved at komme lidt videre. Nu skal den bevise, at den er på vej med de gode salgstal. Det er jo støvmidlerne, vi skal holde øje med, at der kommer gang i salget af de her lægemidler mod husstøvsmidler. Så det, ikke mod husstøvmidler, nej, men allergi mod dem. Ja, allergi mod, ja, tænkte man, det kunne sprede lidt... lidt mod husstøvsmider. Nej, men allergi mod husstøvsmider. Så det, der ligesom skal drives selskabet de næste par år. Ikke? Okay. Lars Persson, en af grundene til investorerne måske også har ondt i maven i disse dage, det er jo altså fordi, at det ser slemt ud mange steder. Det er jo ikke kun lige præcis på aktiemarkedet, det gør ondt. Olie fik også et gevaldigt hug i går, og vi så en chefanalytiker fra, var det Morgan Stanley her til morgen, som var ude at sige, at... han hader alt. Altså, der er intet, han kan lide overhovedet derude. Og det er jo godt nok lidt en besynderlig situation, fordi man må jo mene, at nogle af de der finansfolk trods alt kan finde ud af at finde et eller andet sted, hvor det giver mening at putte penge ind. Måske skal man hellere lægge dem lidt på en bankbog kortvarigt, eller hvad gør sådan en som dig, herr Persson? Jamen, jeg har jo... Jeg lagde lidt til salg her forleden dag, som jeg også sagde, men det blev aldrig købt, fordi jeg lagde mig bare ind i markedet og se, om der ikke kunne komme nogen udsving. Så jeg venter stadigvæk lidt på at blive... Ja, blive købt ud af markedet, men jeg vil gerne have lidt flere kontanter. Jeg har jo hele året haft lidt kontanter, fordi jeg synes, at den her vogn, der har været lidt svingninger, og måske endda for meget svingninger til, at man som investor skal have alle sejl oppe. Så jeg synes, det har været rigtigst, hvis man sådan i hvert fald en forsigtig pære, lidt som jeg, måske at have lidt kontanter på bogen, og så en gang imellem forsøg. Når der så kom noget spændende måske, så havde man lidt kontanter, man kunne købe for. Jeg kan jo se, at Lars Svendsen har allerede brugt sine kontanter, men det kan han jo kommentere. Nu han solgte jo SAS forleden dag, og nu har han allerede købt noget nyt. Men, blev handlet ind til millionærklubportføljen. Lars Svendsen, som kommer med på telefonen lige om et øjeblik. Ja, han kan selv få lov at afsløre, hvad det er, han har købt. Lars Persson, hvor ligger du henne med din position her? Ja, jeg har fået øretæver ligesom resten af markedet, så jeg tror, jeg var på 265 er jeg på i øjeblikket, så lige i øjeblikket, der er jo lidt bagud, kan man sige, så men det har jo været hele sæsonen. Lav, han startede jo med en hurtig, spændende udvikling med Gomspace, hvor han fik tjent nogle hurtige penge, og så har han jo haft tur i den med nogle af sine aktier, hvor han har lige ramt den i rumpetten, så ja. Men Lars, hvis nu verden er ved at ændre sig, bare lad os lege lidt med den tanke, og hvis det hele er ved at brase ned om ørerne på os, er der så andre steder, du kunne begynde at overveje at smide penge hen? Altså sådan noget som jeg ved godt, du sagde bitcoin lige før, for sjov, der sætter du sikkert ikke penge ind, lyder det til, men så sådan noget som guldinvesteringer, kunne det være noget? Jamen, altså, det er jo nogle gange det, når vi står herinde på det i Millionærklubben, skal vi så vælge alt det, de andre gør? Vi skal jo ligesom prøve at finde nogle andre ting. Og der har Philip Gunst jo for eksempel været inde og sige Barrick Gold Corp. Så det har jo været et tema, som man kunne nappe, ikke? Så jeg synes da, at vores lytter skal vælge lidt fra alle hylder, når nogen af os porteføljeforvalter siger noget. Jeg har ikke valgt noget guld, fordi jeg vil hellere trække mig ud og stille mig lidt på sidelinjen, og så have nogle kroner til overs, som man så kunne skyde ind, når og så fremt, at markedet havde fundet en bund og køre op af igen. Og hvis man ser på det de gange, altså vi har jo siden 2008 og så frem til nu, har vi jo haft nogle justeringer på porteføljen på 10%, hvor man så bagefter med held kunne have købt op, og man kunne sige, at den her udvikling, der var fra oktober til december, jamen der var også sådan en, hvor der var måske ikke lige alle, der var helt med på den bølge, og så har vi jo også haft en god opgang fra januar til maj måned, april måned, hvor der var tur i den i mange aktier, ikke? Så man kan med fordel sådan ligesom trække lidt penge ud af markedet en gang imellem, og så vente på, at der kommer en rebound. Og man kan som regel finde et eller andet sted, hvor der rent faktisk er noget godt at investere i. Lars Persson, du kigger gerne på det svenske marked. Er der nogle særlige aktier, som fanger dit øje lige for tiden? Nej, men altså, der er Høst Finans. Altså, det er jo sådan en, der ligesom en Intrum Justitia, der køber dårlige lån, og hvis vi kommer ind i den periode, den hedder HOIST Finans, har virkelig haft det svært. Aktiekursen har været for nedadgående. Nu kom deres regnskab her, da jeg var på ferie, og der kunne man se, at der var en vending i tingene. Så det er jo en af de steder, man ligesom kan søge hen. Og så er det jo det der med, at vi skal have havregryn og mælk på bordet. Så hvis man kigger på Axfood og ICA, jamen så måske der, hvor man sådan kan lægge et fundament, men tør man gamle lidt på, at hvis man får en kedelig periode, jamen så er det jo nogle af de her, der køber lånene eller overtager lånene for virksomheder for dårlige betalere eller nogen, der har svært ved at betale, så finder man en afdragsordning, og så får de pengene ind på den måde, krasser de pengene ind. Så det er måske noget af det, man måske skal overveje at tage ind i sin portefølje. Så er du ikke helt så negativ som Morgan Stanley, chefanalytiker der, som bare slet ikke kan finde noget som helst overhovedet derude, han vil investere i. Nå, Persson, Sobi er en anden aktie, som du har talt om flere gange. Linda, hun har skrevet ind til os her på sms'en 42 600 24 7. Hun spørger, hvad sker der i Sobi? Den gik fint op ved regnskabet, og så er den bare røget ned. Ja, det er fordi, at deres konkurrenter er kommet med, de kommer med produkter inden for det her blod. Sager, så der de er på vej ud, Roche. Så det er det, der er problemet, det er, at de kan begynde at se, at deres gode forretning, den bliver taget fra dem. Så det er en af problemerne. Det var nemlig et rigtig godt regnskab, men det er fordi, at Roche, de simpelthen har et efterslæb, og ikke lige kom i gang, som de skulle levere nogle ekstra data til amerikanerne, og derfor så har de haft et bedre regnskab, Sobi, end, hvad hedder det nu, end man havde regnet, og det steg markedet på. Men faktisk ikke mange dage efter, så kom der faktisk meldinger om, at nu var konkurrentens produkter ved at være godkendte og klar til at kunne komme på markedet, så man kan se sådan i fremtiden, at nogle af de produkter, de har, jamen, de vil blive presset på indtjening. Lidt ligesom vi ser med Lundbeck, så har vi også den case med Sobi. Endnu en børsdag er blevet skudt i gang, og vi ser på sagerne her i Millionærklubben. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Mit navn er Bodil Gansel. Vi ringer til Lars Svendsen lige om et øjeblik. Og så kan du, kære lytter, selvfølgelig også som altid være med. Vi vil så gerne høre fra dig. Det er altid spændende at høre, hvordan I ser på sagerne derude, så skriv gerne til os. SMS'en er åben, 42 600 24 7 er nummeret. Du kan også blande dig i debatten. Der foregår også altid mange spændende ting. I har mange spændende input og holdninger ude på Facebook Streaming, hvor vi jo altså også er på daglig basis med spørgsmål og kommentarer herinde til studiet, altså meget gerne på sms'en 42 600 24 7. Dette er Radio 24/7. Ja, Persson, lad os lige runde nogle af de der regnskaber, der er kommet i dag. Ja. Altså Ørsted som det første, lad os bare tage den. Den falder lidt, kan jeg se aktien på din skærm nede med 0,12%. Det er jo ikke det helt store. Men hvad siger du til regnskabet? Jamen, jeg skal for det første også tænke på, at Ørsted, efter lige sådan måske lidt bump på startbanen, jamen, så er det en aktie, der er steget med over 130% på tre år. Den er i år steget 46%. Jamen det der er, det er jo, at omsætningen var noget lavere, end hvad markedet havde forventet. De fik en omsætning på 16,4 milliarder, og de endte med et overskud på, for perioden på 1 milliard, hvorimod at der var estimeret 829 millioner, og de havde 876 millioner samme periode sidste år. Så alt i alt, så lykkedes det på trods af, at man har en lavere omsætning, så lykkedes det at få flere penge ned på bundlinjen. Og det er jo noget, man som investor egentlig godt kan lide at se, fordi man bærer, at det mellemliggende regnskab, nemlig alle omkostningerne til personale og til salg og alle de her og vedligeholdelse og ja, hvad der nu ellers er, ligger, de er lavere. Så på trods af, at man selv er lidt mindre, jamen, så får man altså flere penge ned på bundlinjen, og de er jo fuld fart frem med at være med på amerikanske møller nu, hvor vindmølleparker er det, til vands og til lands, og specielt til vands var de jo lidt langsomme i starten, og det fik de nogle gok i nøden for, fordi de ikke lige kom med på nogle af de første, og man tænkte, kan de ikke rigtig gøre sig til, og nu viser det sig faktisk, at jamen, de har fået foden i døren til det amerikanske marked, og de er på vej ind på det, og så har de jo det taiwanesiske marked, som de også har satset på. Der var sådan lidt udfordringer, fordi de skulle finde nogle lokale samarbejdspartner, leverandører, men det ser ud som om, det er også løst nu. Så det går fremad på alle fronter, så det ser stærkt ud. Og kigger man på den der graf, der har været for Ørsted, så har det jo bare været one way. Altså det i forhold til, hvad der har været på alt på markedet, når markedet er faldet i oktober, det var Ørsted ligeglad med. Det har jo været sådan en problem, at der er jo ikke så mange af den her slags selskaber på børsen, så folk løber efter dem, og så er det, kan vi jo få Svendsen med om lidt, der siger, at det er alt for dyrt, og PE-tallene, og det er bare klippekontor, og jeg ved ikke hvad, men som investor må man også nogle gange sige, jamen det kan godt være, det er klippekontor eller et eller andet, men det er jo flokken, der driver den her kurs op, og så må man jo sige, jamen PE-tal på, hvad det nu er, forget all about it. Og det er jo altså sådan en kurve, som du har taget op på skærmen, så jeg også kan se den, som giver investorerne ro i maven. Altså det går stille og roligt opad, men der er en fin trend, og det bevæger sig i den rigtige retning. Så næsten hele tiden, i stedet for det der, der sådan suser frem og tilbage, så mange aktier jo gør i disse tider, Lars Persson. Ja, men nu snyder det lidt, hvis vi zoomede ind sådan på 17 og 2 og klippede det ud, så også lidt det, der er sket i øjeblikket, det er, at vi har sådan en accelerator op til september måned faktisk, det havde vi også i 17, og så falder vi alligevel en del tilbage. Nu ser det ikke ud så voldsomt, fordi at vi er kommet helt op i 600, men klippede vi ud for 17, så gik vi fra 250 op til 400, og så faldt vi alligevel tilbage til en 350, da vi sådan faldt tilbage. Og nu kan man jo måske godt stå sådan lidt og frygte, at måske tingene nogle gange kan gentage sig, og er man nu for højt. Altså, jeg har anbefalet den dengang, altså vi skal jo tage hatten af for Tom Hårgaard, jeg siger det hver gang, vi tager den her aktie frem. Nå, men det er jo egentlig meget prisværdigt, men jeg anbefalede til dem, jeg skriver til i mit nyhedsbrev og sige, jamen køb Ørsted, og så har vi beholdt den, på selvom der har været nogle bump på vejen, men vil jeg købe den i dag? Det vil jeg nok ikke, og grunden til, at jeg så beholder den, eller siger til mine kunder i mit nyhedsbrev, at man skal beholde den, det er, fordi jeg håber, der kommer stadigvæk nogen ind, der gerne vil byde mere, og modsat hr. Svendsen måske, hvor jeg tænker, om der skal være lidt, når jeg sælger til den næste, så tænker jeg, nej, det skal der ikke, og sådan, det er jo egentlig sådan, vi bruger teknisk analyse, fordi det er jo først, når toppen har været der, og aktien begynder at falde, at vi siger, nå, men det var toppen, identificerer, eller i hvert fald, vi tænker, det er toppen, og så tager vi vores gevinst der, fordi så er der måske ikke meget mere i den. Er der grød, Persson? Jamen, det er jeg da, hvor det er jo det, aktiemarkedet handler om. Det er der at være grådig, og hvorfor skulle jeg overlade noget til nogen andre? Det, der så udfordringen med teknisk analyse, det er, når du så har set den der top, og så skal sælge, nu er den jo op i hvad? Den var op i 642, lukkede den i går, så ender den nede i 595, og så skal jeg sælge, og det er jo der, hvor jeg så psykologien er lidt irriterende for mig, fordi jeg kan jo godt se, at den har været i 642, men man kan ikke identificere toppen, før at den har været der, så det er det, der er. Og så er det, man skal sige, når man 5,95 for eksempel, der sælger jeg, og så kan det godt være, at jeg ikke fik toppen, så jeg har overladt alligevel noget til nogle af dem, der var lidt smartere end mig, men sådan er det. Jeg skal drive det, så langt jeg overhovedet kan. Lad os lige tage Lars Svendsen med i den debat, aktieanalytiker hos Aktieinfo og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Ørsted har vi lige på banen her, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har stået et par gange og harceleret mod den aktie eller det selskab her i studiet. Hvad synes du om regnskabet? Det ved jeg ikke, fordi det bruger jeg ikke tid på. Okay. Nå, men ja, og der er jo heller ikke ret mange danskere, der har aktier i det. Mm. Altså det der med, det har aldrig nogensinde været en folkeaktie. Det er en folkeaktie ved, at staten ejer halvdelen. Mm. Så jeg er jo stor aktionær i det, og jeg vil da håbe, at de gør det snart, at de får solgt det lort. Fordi hvis der er nogen, der synes, det er så meget værd, så lad os endelig komme af med det, og så kan de jo drive rundt i verden og se, om de kan indgå nogle koncessioner for folk rundt omkring til at betale nogle høje priser for strøm og tjene på det. Så hvad hedder det? Vi skal bare have vores forsyningsting ud af Ørsted, så kan de jo beholde resten. De har jo tidligere selv med stor iver prøvet på at sælge alt det der. Det gav alt for lidt. Det kunne jo kun give 11% om året eller sådan noget. Det er jo renteafkaststyret, ikke? Det er sådan et reguleret marked. Og det er jo det, vi gerne vil have herhjemme. Og så er det andet der. Det er jo sådan en entreprenørforretning jo. Mm. Så kan de jo lege med det. Fint nok at gå med 6, siger, at den kan være 800 værd, ikke? Så kan de jo stå på det. Lars Persson, så kan vi fylde det. Så får de jo rådrummet i statskassen. Vi vil jo blive fyldt med 125 milliarder. Lars Persson, lad os lige vende tilbage til de hardcore-tallene. Altså, du siger, som du var inde på, så har de altså fået nogle store ordre, både i New York og New Jersey her på det seneste. Men til gengæld, så er der jo altså også steder, eller ordre, eller projekter i Europa, som de ikke vinder, som Vattenfall går ind og tager i stedet for. Hvordan er Vattenfall en bedre aktie end en Ørsted, eller hvordan vil du sætte de to op mod hinanden? Ja, men nu tror jeg faktisk ikke, vi kan købe Vattenfall. Nej, det bliver... Men altså, det... Det er jo også et spørgsmål om prioritering. Så vidt jeg forstod på Ørsted, så var USA, og de ville gerne ud i Fjernøsten, altså Taiwan. Det var deres, okay. Det var der, hvor de lagde deres hoveder, ikke? Og de har jo solgt ud af vindmølleprojekter i Europa, så jeg tænker, at det er der, hvor de er gået efter noget. Så, men lad os bare blive klogere på det her selskab. Altså i forhold til oliebranchen og den her olieprisfald, som vi ser i de her dage, hvor følsomme er de over for sådan noget? Nej, det er de jo ikke rigtig noget med at gøre mere, fordi de har jo solgt det der væk. Jamen, jeg tænker, på en eller anden måde, så ligger de ved at konkurrere med, hvem der kan levere noget energi til en eller anden given pris. Og hvis nej, det gør de jo ikke, fordi de jo... Nej, det gør de jo stort set ikke, fordi der er jo den der distributionsforretning, og der laver de selv noget strøm, men hvad hedder det? Det ryger jo sådan set nærmest ligegyldigt videre til kunderne, ikke? Så der er jo ikke så stor operations, altså inputrisiko på brændstof og hvad hedder det, vindmøllerne, som man taler så meget om, at det er jo bundet af hvad hedder det, forskellige former for fastprisaftaler, og så i England har man jo et andet system, okay. Sådan mark op. Så nej, de er faktisk ikke så følsomme på det der plan. Mm. Det er de ikke. Okay. Det er ikke noget problem for dem. Jeg synes ikke, jeg fornemmer, at nogen af jer sådan på den måde sådan fuldstændig vanvittigt vilde med at skulle købe op i Ørsted. Det kan være, jeg misforstår jer. Nej, men det, hvis jeg gør. Udfordringen er jo, at den er hoppet så langt, ikke? Så man skal jo, altså hvis man skal bruge... Man skal jo tænke over, hvem skal være den næste, der køber. Altså, der skal jo også være noget til den næste, hvis man skal gå efter Svendsens bog, ikke? Og der mener jeg, at vi er ved at være lidt sådan lidt en smule anstrengt. Men det kan jo godt være, at hele sentiment omkring bæredygtighed og så videre gør, at folk køber ind i den her, ikke? Aktie. Og det er jo også derfor, at staten herhjemme, som jo staten er sådan set mig, men de er så sjældent, de spørger mig, men hvad hedder det? Jeg spørger dig tit, Svendsen. Hvad? Vi spørger dig tit til gengæld. Ja, men hvad hedder det? Det er jo også derfor, at man skal se at få solgt det her skrammel, mens tid er, fordi man kan sige, at tiden er jo løbet fra det som en statslig virksomhed, fordi hvis vi kan få lov at beholde vores forsyningsapparater, som er selskaber, det er vi interesseret i at eje som danskere, at vi ikke sidder og bliver gidsler for nogen, som kan presse prisen opad på det. Mm. Og så send det til CS, NIV eller hvad det hedder. Og så, hvad hedder det, kan de jo bare se at få solgt alle de aktier, så bliver det jo en virksomhed, så kan de jo se, hvor lang tid den står, og hvad det kan blive ud af det. Mm. Om de kan, det kan jo være, de kan grave koncessioner op. Og jo mere grønne i hovedet folk er, og jo mere tosset de er, jo flere penge kan de tjene. Og det er jo deres forretningsmodel, jo. Nå, Pia Kjærsgaard, hvad var det for noget? Ja. Nå, jamen, det er jo fantastisk fra Ørsted, og vi havde ham her net i går, ikke? Altså, det er jo sådan nogle skrivebordsvirksomheder, som sidder og lever af, at man kan presse priserne op på nogle ting, og de kommer væk fra, for al form for sund fornuft, og så siger de, det er grønt, eller det er fantastisk, og de er de eneste, og bla bla bla. Det er jo sådan nogle, det er jo virkelig en skrivebord. Så lad os vende tilbage til noget andet, der er sund fornuft. Lars Svendsen, vi skal selvfølgelig også omkring nogle af de andre regnskaber, der er kommet her til morgen. Vi har også lige nogle hængepartier fra i går, som jeg synes, det er væsentligt at tage fat på. Teva kom med regnskab, efter vi havde lukket og slukket i går. Kan du give os en indføring i, hvad der skete dernede fra Israels side af? Ja, altså han fastholdt jo forventningen til året, ikke? Og det er jo så noget med 2,4-2,6 dollar i resultat per aktie. Og det er jo så det, der hedder non-GAAP, og det betyder på dansk, at man fjerner alle ekstraordinære udgifter, for når du tager dem med, blandt andet tog de 646 millioner dollar i en hentagelse til tab på opioider og alle de der retssagsproblemer over i USA, eller erstatningsproblemer derovre, så ender du faktisk i minus, men og egenkapitalen er faldet med, var det en halv milliard dollar eller sådan noget lignende i første halvår. Men altså, at det ser ud til, at de har ramt bunden på omsætning og faktisk i omsætning en lille bitte smule frem, 100 millioner dollar, det var ikke noget. Men altså omsætningen og indtjeningen på driften ser ud til at ramme bunden nu. Mm. Og så skulle det gerne gå opad. Også salget af de nye ting, de har jo to. Et nyere produkt, som hedder, jeg ved ikke, at Jovi det hedder. Nej, Austedo hedder det. Det er mod Huntington. Og det er så et mindre marked. Der er 4 millioner mennesker i verden, der døjer med det. Og hvad hedder det? Det er jo når du får jo sådan noget. Det er ligesom, hvis du får Parkinson og alt det der. Men det er jo en arvelig betinget sygdom, som indtræder som regel, når du er omkring 50 år. Og den sidste, du får også lavere levealder. Det er jo den der berømte hollænder sygdom, ikke? Altså Holland, Sydafrika og USA er stederne for det, men også sådan lidt her og der. Men den er begyndt at køre, og i salg, og så har vi jo den mod migræne, der er Jovi, som er det helt store, nye produkt, som kan måske blive godt, men det er jo sådan et, der skal udskrives recepter på hos læger, og det er jo et ret dyrt produkt. Så det tager det jo noget tid, før den begynder at rulle, men altså, det ser ud til, at driften på salgsiden ser ud til at have ramt bunden, også generika i USA. Ja. Men, og deres omkostninger at køre nedad, det fylder planen. Men så er det jo alt det her, så åbner man jo skabet, så vælter det ud med skeletter og retssager, skidt og møg, ikke? Og i USA er der jo så mange advokater. Hvis man fik nedbragt antallet af advokater i USA, så ville alle jo kunne leve lykkeligt, men de er jo parat til at overfalde alle med alt, og det skal de jo prøve på at rode sig ud af det der. Ikke? Det er jo ligesom problemet, at du får sådan en Larses der. Det er sådan en spand kul vand i hovedet. Og ikke en halv stak. Så den rammer sig lidt over der. Og der er altså forskellige typer af retssager, som jeg var lige ved at sige, de bliver udsat for hos Teva. Noget, som jo selvfølgelig også, det kan man jo godt forstå, ærger den gode Kåre Schultz, der sidder i spidsen for det selskab. Noget af det handler altså om priser. Altså, måske er der sket et eller andet. Han påstår selvfølgelig, at der ikke er sket noget, som ikke ligger inde for grænsen af, hvad man må. Men så er der jo altså også den her sag, der handler om, hvorvidt at de på en eller anden måde har et ansvar i forhold til den her opioid-skandale, som løber hen over USA, hvor folk de jo altså bliver misbrugt af at blandt andet tage nogle af Tevas produkter. Der synes jeg egentlig, at Kåre Schultz har ret i, når han går ud og siger, at det kan man vel næppe give dem ansvaret for, hvad så med tobaksindustrien og spiritusindustrien og alt muligt andet. Lars Svendsen, det var vel også sådan lidt det, du var inde på i går, da vi talte om sagen. Ja. Jo, men balladen er jo for dem, at altså jeg tror heller ikke, at hvad kan man sige, individuelle personer, som er blevet fået ødelagt deres liv eller døde af alt det der, og man skal huske, at det er jo smertestillende ting, så derfor så er der jo en hel masse, som vil dø alligevel af det der. Ikke? Så, altså, i hvert fald, hvis man bruger det som meningen var med det. Ikke? Mm. Men det er jo ligesom for noget, som bliver overstået, eller terminalbehandling. Ikke? Men og det betyder død på sygehussprog, ikke? Ja. I havnesprog betyder det et sted, hvor man afleverer en container. Men hvad hedder det? Nå, men sådan er begreberne jo forskellige. Det er dejligt, du kan redde dem ud for os. Ja, men du kan så sige, jeg tror ikke, at ligesom, de enkelte personer får nogen chance for at få erstatning der. Men for at få fred for de her stater, som jo samtidig er kunder. Staterne i USA er jo også medicinindustriens sponsor, ikke? Kan man sige. Så, og hvis de politikerne ligesom står med aviserne, der skriver det jo ind i, at at de har tjent penge på det, og det er noget svineri, og de skal have tæsk, ikke? Ligesom med bankerne, og er jo igennem de her aviser, ikke? Det er jo pøbelen, det er jo dem, der laver ballade i pøbelvældet, ikke? Det er jo aviserne og medierne, at så er man nødt til at sige, jamen, hvad koster det at få fred for det her? Vi gider ikke. Mm. Og så kan du jo sige, om det her er hos Teva, er problemet jo også det, at man har jo købt de her virksomheder. Nogle af dem har man selv haft i gennem perioden også, men man har jo købt sig til problemerne, nemlig primært den her Aktavis, så vidt jeg forstår det, som de købte i 2015, mener jeg det var. Og det var jo der, alt balladen begyndte. Man købte en kæmpe stor virksomhed for 34 milliarder dollar. Indtil da var de faktisk lige præcis nået ned at være gældfri. Og i det her skylder de jo så 26 milliarder væk, så du kan selv se, at al gælden kommer fra Aktivis. Ikke? Mm-hmm. At det var jo der, det gik galt. Og det vil sige, det er, men når du overtager en virksomhed, hæfter du jo for fortidens synder, ikke? Det må man sige. Og det er jo ligesom det her problemet. Og ham her, Schultz, der sidder dernede, altså han vil jo hellere drive virksomheden og sende nogle mere Jovi og få det til at køre, end han vil rende og skal frygte hver morgen. Hvad kommer der nu? Er det endnu Alabama, eller er det Wisconsin, der sender en advokat efter mig? Jo, altså, det følger jo med. Det følger jo med, Lars Svendsen, når man hopper ind i sådan et sæde, som han så har hoppet ind i. Så må man jo tage alt, hvad der også ligger i skabene med. Jo, men dels vidste han det jo ikke på forhånd, men det andet er, at hvis du kan lave en aftale og sige, du får 20 millioner, du får 50, og hvad vil du have? Du skal have 400. Du har mange flere indbyggere i Californien og sådan noget. Jamen, så får fred for det. Det er, det er jo det, der er pointen i det der. Og i og med, at det ikke er hans skyld, så kan han jo også bedre til at sige, ja, så that's life. Vi betaler regningen, og så en gang for alle. Og det der er jo fidusen med de der forlig, hvis de også siger også hensyn til, at der er mange danskere, der ejer de her aktier, siger, hvorfor forærer vi vores penge væk på den her måde, vi indgår? Fordi det er jo helt tosset, når vi ikke reelt set har virksomheden ikke har et ansvar, og hvorfor skal vi så betale for det? Jamen, det er jo dumme bøder, som du betaler for at få fred. Og så kan du sige, hvis man gør det, så får man også fred derhen, at så kan staterne ikke bagefter komme og sige, ho, vi havde lige glemt, at der var også 97 tilfælde, og nogen, der lå på den gale afdeling, som var blevet holdt hen i koma, uden at være bedtefixeret, og vi har så tiden til at gå med at fortælle om. At så får man fred en gang for alle. Så kan man komme tilbage. Hørte det lige noget tillid til staterne der på en eller anden måde, Lars Svendsen? Det kom bag på mig. Jamen, det er da ikke tillid. Det ved jeg ikke, om det er. Men det er jo det ved det, at du jo på den måde selskabet siger, det kan godt være, at vi betaler nogle penge, som vi måske ikke behøvede. Men så har vi også sikret os, at de ikke kan angribe os igen. Ja, måske. Så længe de var. Du kan jo se balladen omkring med bankerne, nu i Ventimæssigt, ikke? At hvis Danske Bank kan få en aftale om, at nu betaler vi det her, og så kan I aldrig komme tilbage og fortælle, jamen der foregik også noget i Bylderborg afdeling, eller i vores datterselskab et eller andet sted i Luxembourg. Jamen så har man jo fået fred, ikke? Men hvis de sidder og siger, jamen, så har vi taget det her, jamen, så går der 3 uger, så har nogle nye journalister fundet en anden voldsband, de har vendt, og så kommer der en ny sag, og så siger, at det skal vi også have betaling for, det skal vi også have betaling for. Svendsen, Lars Persson tekniske blik på den der TV-aktie, som du jo altså også har investeret i. Ja, det ser ikke kønt ud. Nej, altså det gør det ikke. Altså det har været en lang nedtur, og ikke i går, men så i forgårs, der blev så brugt salt i såret yderligere, hvor den ligesom drættede ned igennem det der 8 dollar, for ligesom at skulle virkelig ned. Men altså, det ser ud som om, at med gårdsdagen rebound, at den har været nede at suge grundvand for sidste gang. Spørgsmålet er så bare, hvor højt kan den klatre, ikke? Og den skulle meget gerne bare lige brage igennem 8 her med sådan et okay regnskab, som der kom jo i går. Og så er det jo nok, at vi skal spejde mod de 10 dollar som sådan et modstandsniveau. Men ellers så er der jo både huller og mystiske zigzag-signaler og længere op, så det kommer jo nok til at tage noget tid før det, men man kan jo krydse fingre for, at vi nu har set bunden på Teva, og dem, der ikke har den, kan jo så fryde sig over det og sætte den ind på sin kandidatbænk, fordi hvis det bliver sådan fryd og gammel, som vi måske håber, og at de tjener penge i fremtiden, som de har gjort tidligere, jamen så er det jo en spændende aktie, men stadigvæk vil jeg da nok sidde på mine hænder indtil 8 skatten i hvert fald igennem, og så tænker jeg, at der er ikke så er det den spekulative, der kan hoppe med fra 8 til 10, og når vi så bryder 10, jamen, så kan vi måske lidt ved et bredere pøbel, som mig selv tøffe med, og så kan man jo håbe på, at den kommer op i 16 eller 18, som den har været tidligere i år. Jo. Nok om TV, Lars Svendsen, vi har allerede afsløret... Jeg har hørt fra en konkurrerende radiokanal, Danmarks Radio, at de vil lave reklame for det. De har det udtrykket af tilbagefald. Ja. Svendsen. Tilbage til din portefølje. Vi har allerede afsløret, at du har handlet. Hvad er det, der er sket? Jamen, jeg skaffede mig jo lidt penge for den dag, for bare ligesom at kunne trække vejret og røre mig lidt ved at sælge SAS. Og det var egentlig, jeg ikke lyst til at sælge, men jeg ved til at få lidt rådrum. Og så købte jeg i går, som en ren skud fra hoften, AP Møller, fordi der var sket det, da jeg sad sådan lige og skulle på en fiskeørntur og kigge lidt, hvad der skete, så opdagede jeg, at Hapag-Lloyd i Tyskland, der er et meget veldrevet containerrederi, øvrigt har meget store, mange danske ledere, siger ham her, hvad hedder han, Lars Jensen, vi har på besøg en gang med, at der er en hel masse AP Møller folk, der er kommet derned. Men at den rykker jo helt vildt op, den steg faktisk 25%, og den endte med at være 27%. Og det måtte jo så være regnskabet, så købte jeg ind, jeg havde læst regnskabet. Jeg tænkte, så kunne det være, at Gamle Møller også fik noget, jo. Han kommer regnskab i næste uge. Det gør han. Morgan Stanley har sat deres kursmål ned, Lars Svendsen, fra 9.000 til 6.827. Så de er ikke helt enige, at det måske er tid til at købe op der? Nej, de siger jo så meget derovre, og de er også ude med en anden, der hedder, hvad var det ikke ham, der hedder Fels, der ude og sige noget om, at rentestrukturen er flad og alt muligt. Fels, han er fra Pimco, men det er så lige meget. Nå, ham, der var han fra Pimco, ja. Det. Men ja, du kan det med renter. Men hvad hedder det, at, altså, det, jeg tror sådan set bare på, at, altså, det var et godt kvartal. Det må man tage hatten af for dem på, ikke? Ja. Men det er jo en lille, relativt lille aktie, der er 8 milliarder i børsværdi, og AP Møller er 150. Men pointen er bare, at det kunne godt være, at AP skulle lige tage sig en tur. Jeg satte sig på at tjene 500 kroner. Ja, okay. 500 kroner, det kan man jo også tage med. Ja, altså, og sådan et eller andet med 7, 5 og 8, det er det, jeg går cool. Vi holder øje med det, og selvfølgelig også holder øje med regnskabet, når det lander i næste uge. Her til morgen, der er der landet flere regnskaber, som vi også lige skal nå at komme igennem. Novozymes, hr. Svendsen, har du kigget på den? Ja. Jo, det har jeg sådan set. Og de har jo nedjusteret et par gange, og så kom de ud med regnskaber. Det var jo sådan set også dårligt, fordi man er, altså formelt set ser det jo pænere ud, men balladen er, at det skyldes jo, at de har 455 millioner i ekstra ordinære indtægter. Blandt andet det her med Bayer-samarbejdet er indtægtsført i resten af. Så hvis du tager ligesom det væk, som er en slutgevinst, de hiver hjem, som ikke har noget med salg at gøre, så er der faktisk en nedgang på næsten 20%. Mm. Og så har de måske lige taget lidt ekstra udgifter på forskning og sådan noget for at hive den anden vej. Men det var faktisk et ringe resultat, og bruttoavancen falder jo, så det er ikke godt. Det er ikke så godt. Lars Persson, du har også kigget på det, ved jeg. De siger også farvel til deres CFO. Priska Havranek Kosicek, tror jeg, at hun hedder. Lidt svært navn at udtale. Hun er fra Østrig, og har kun siddet i den der stol i en halvanden års tid eller noget i den retning. Hvad siger du om den sag? Jamen altså, man ved jo aldrig, hvad der er sket på direktionsgangen, eller hvad det er, men der står det jo personlige årsager. Jeg ved ikke, om hun savner at kigge på en alpetop, eller hvad det er der for noget, siden hun stikker af. Men ja, hun hopper i hvert fald ud, og måske er det heller ikke så sjovt, hvis man er sådan lidt presset. De har jo tilbagegang. Hvis man kigger også ned i regnskabet, så er det tilbagegang på samtlige, hvad kan man sige, geografiske områder, lige undtagen Europa, ikke? Hvor der er en lille bitte fremgang, men altså hovedingrediensen, vaskemiddel, den falder også, fødevarer falder, bioenergi falder, landbrug og foder falder, det er kun lidt farmatekniske, enzymer, der stiger, så det er jo en presset virksomhed, det er jo lidt underligt, fordi både Lav og jeg er jo glade for den, så kan man så sige, det er et faresignal i sig selv, men hvad hedder det nu, men det er jo en, hvor man tænker, jamen, der må være noget udvikling, og flere mennesker, og alle de her enzymer osv., men de kan åbenbart ikke rigtig få det til at spille derude, så det er det. Men altså, hvorfor hun går, jamen det er der ikke rigtig nogen historie for. Det er bare personlige årsager. Men ja, det er jo sådan set også fair nok, og der kan jo være masser af gode grunde til, at man stopper i sådan et kæmpe job der. Det, ja, alle mulige, som vi ikke behøver at stå og gætte om her. Men Lars Svendsen, det er jo faktisk sådan, der er jo ikke andet mere end i ja, var det i juni 17, tror jeg det var, jeg så, at Benny Loft han stoppede som CFO, og der var de jo altså ude at sige, at det var sådan med gensidig enighed, at han skulle stoppe, han havde siddet der i, han havde været i selskabet i 17 år, og nu skulle der ligesom nogle andre boller på suppen, og så gik de sådan højt profileret ud og fandt en eller anden udenlandsk topchef til at tage den her meget, meget fine og gode og sikkert spændende stilling, og så går der halvandet år, og så stopper hun også. Hvad er det for nogle signaler, det sender sådan et scenarie? Jeg ved det ikke rigtigt, fordi nu ved jeg godt, at finansfolk er meget selvalvorlige og synes, de er vigtige, men jeg har altså at sige, at i vores dag var penge gratis, ikke? Altså renten er nul, så er finansfolk jo ikke særlig interessante. Det er jo indianer, ikke? Altså, du skyder 50 indianer ned, så henter du 50 til. Ligesom i Cowboy-filmen. Altså, for nu at tage billedsprog, ikke? Altså, det er ikke for at sige indianerne, jeg siger det. Men det er lidt sådan, at altså, hvad for nogle typer af folk er mest efterspurgt i ledelser? Det er altså ikke finansfolk. I deres egen verden er de måske nok, men fordi, og de er mest optaget af at opføre og snakke med investorer og opfylde alle mulige lovkrav. Og gå til konferencer og sådan noget. Så altså, bogholderiet passer jo sig selv, ikke? Og det er jo SAP, og så kører det. Og hvad hedder det? De store dispositioner om at investere osv., jamen, det kan de få lov til at regne på. Men altså, det er jo ikke der, at det er ikke der, en virksomheds dynamik kommer fra i dag. Nej, det er helt generelt om finanschefer nu. Så ja, altså, det er ord i øjeblikket. Det er i min optik, nu ser jeg, hvad jeg selv mener. Det kan godt være, at de selv synes, der, og journalister, bare der klapper dem på skuldrene. Ja, det gør de jo altid, fordi de lever af at snakke med dem. Men analytikere, de er andre af den verdens følgeagtige personer. Det er ikke noget problem. Svendsen, du er fejstig i dag, kan jeg høre. Men ærligt talt, altså finansfolk er vel også på en eller anden måde blevet flyttet lidt tættere mod den administrerende direktør. Altså, så vidt jeg hører, så sker der altså en bevægelse i disse år, hvor finansfolk i den grad også er meget mere med til at sætte retning og beslutte strategien, end det var før i tiden, hvor du, som du nævner, altså, hvor de måske mere var sådan talfolk og sad og styrede på holderiet. Jo, men det er jo også, fordi de ikke har noget at lave, de der. Altså, fordi når de ikke har noget at lave i med at passe deres penge, og alt det der, så skal de, må de jo blande sig i de andre ting for at gøre sig klog på, hvad de skal sælge og strukturer. Okay, cool. Det er ikke, men jeg kan heller ikke gennemskue, hvorfor hun holder op, men altså, jeg bare siger, at det bliver ikke noget problem for mig at finde ny. Altså. Nej, det gør det sikkert ikke. Novozymes, som vel også i den grad er påvirket af hele den her twist, der foregår mellem USA og Kina, en twist, som måske kommer til at gå ud over landbrugskunderne i USA, og det er jo altså deres kundesegment, hr. Svendsen. Hvor meget gør det ondt, tror du, på Novozymes fremover? Ja, det er jo sådan indirekte jo, ikke? Altså, med at det kan, men så kan de jo købe de der fødevarer og andre steder. Og dermed de der, hvor de har der bivær. Men de tæller jo ikke så meget endnu hos dem. Det er mere den generelle situation omkring, hvad er, og det er det sjove ved Novozymes, at den er jo så stor inden for bløde, hvad kan man sige, materialebehandling på en miljøvenlig måde. Altså, det er jo organisk materiale, det er jo ikke stål eller elektronik. Det her med at gøre, det er jo hvad hedder det, fødevarer og affarvning af cowboybukser og hvad hedder det, det er jo værd, de skulle lave imod, der kunne lave de der huller i cowboybukserne, så kunne det være, de laver de der afblejning til cowboybukser, nu kunne lave de der med huller i, måske. Men, det var en forretningsben. Ja, det er en forretning. Ja. Men det er, altså, det største problem, så vidt jeg forstår det hos dem, er jo egentlig, at de der vaskemidler, som er det største marked, det er en tredjedel af det. Der er stået stille flere år, og de kæmper jo tydeligt lidt en eller anden skyldkamp med Unilever og hvad hedder det, Procter & Gamble, som ikke er så begejstret for dem. Og det altså ligesom holder dem nede. Og det er måske problemet, eller det største problem er at få skub i vaskemiddel, og i øvrigt også opvaskemiddel, men det er ikke helt så godt meget. Okay. Lad os hoppe videre til dagens, jeg vil lige sige, sidste regnskab. Der er selvfølgelig mange andre regnskaber derude. Det er de tre, vi lige har valgt at fokusere mest på. Ørsted, Novozymes og FLSmidth. Lars Persson, lad os starte med et teknisk blik på FLSmidth, så vi lige får den med også. En aktie, som, ja, det var de tre, vi har valgt ud, så er det jo vel vinderen i forhold til, hvordan aktiekursen bevæger sig i hvert fald. Det går forrygende godt med aktien her til morgen. Jamen, det gør det, men den har også fået bøllebank. Altså, den er nærmest halveret fra sidste sommer, hvor den var i 440, ikke? Og den ligger lige 260, lige under 260 i går. 258 sluttede den, er den startet i, eller handlede i øjeblikket. Så altså, men når man ser sådan teknisk på den, så er der altså noget vej op for, at den bliver sådan rigtig interessant, ikke? Og det er jo sådan en, hvor at det, vi skal have noget gang i nogle ting, noget overordnet minedrift og så videre, og det ser vi jo på priserne, at det er jo ikke lige for frem, at man gider åbne mange miner i øjeblikket. Det hele er vendt nedad igen, så det er kun nikkel, jeg lige så, at der var rod i, fordi noget Indonesien vil indføre måske noget eksportrestriktioner, og de sidder på store bjerge derude, så der, det går opad stadigvæk, men alle de andre, de har det svært, så altså det er spørgsmål, om man skal fare ud som sådan en langsigtet ting. Det kan være, at det på kort sigt kan give et eller andet, men altså igen, så er det jo de nedre forventninger, de hænger sig i, og estimater, de siger, de rammer, ikke? Så ordrebeholdningen, den mangler også lidt, ikke? Den er lavere, ikke? Så jeg er ikke voldsomt begejstret for den aktie. Det kan jeg høre, men lidt vand trods alt på investorernes mølle her til morgen. Ja. Aktien op med over 7%. Lars Svendsen, hvad siger du til F. Schmidt? Jeg har jo købt nogle hernede for en måned siden på 285 eller 82 eller noget. Og der må se, hvor hurtigt det er. Altså, den har så taget 10% ned, og så nu kører vi op igen. Jeg synes, at F.S. Schmidt hernede er opsamling, og at sådan, mit hoved skulle den jo sådan, på lang sigt koste 400, ikke? Lige ud. 400-450, men altså, det ved jeg ikke, hvornår vi kommer derop, men altså, den er nede, hvor man mener, man kan godt samle, men det er regnskab samlet op, men regnskabet var, det var altså lidt som, det var bedre, men der er, det, altså, det er jo ikke sådan, at det brøler med, og gælden er steget og sådan noget, så cash flow har jo ikke været så godt, så hvad hedder det, det er sådan lidt, det slæver sig fremad, og den der stigning i ordrebogen, det er jo mest nogle cementfabrikker, de har fået, og de nye cementfabrikker tjener de ikke så mange penge på. Det er sådan, der går de meget langt ned i pris, så for at få dem. Men Svendsen, i det hele taget, den her recessionsfrygt, som jeg kom til at sige indledningsvis, jeg ved ikke, om det er en banan, der peger ned, men det er sådan set lige meget, Svendsen. Hvis vi forestiller os, at det for alvor går ned i gear i global vækst, så går det vel meget hurtigt ud over sådan en aktie som F.L. Schmidt? Ja, børskursen, jeg mener, at nu er den sådan set smadret, så jeg kan ikke se, at den skulle kurse så meget mere nedad, men og de har jo tiden med sig i form af, og det har de jo så sagt år for år, så skubber de hele tiden et år frem til, at opsvinget kommer til næste år. Men pointen er jo, at minerne har jo sparet så mange år på deres udstyr, at der skal altså pløjes flere penge ned. Det er simpelthen udskiftning, ikke? Og de her, hvis du kigger på mængderne, de producerer inden for jernmalm, og det gælder sådan set også de andre metaller, så er de jo, som jeg ved, er de jo faktisk på all-time high. Altså det kan godt være, at folk jamrer med det ene eller andet osv., men der er jo altså aldrig blevet gravet så mange tons op af jorden, som der gør i dag. Men du har også set det ved. Du kan se det. Jeg kan bevise det. For 3-4 år siden, så 14 år siden, kom der den der nyhed om, at vi har lige passeret punktet, hvor vi har brugt hele jordens ressourcer for i år. Og det var så faldet med en uge. Og det er jo fordi, man bruger som, altså man har aldrig hævet mere op. Mm. Jeg tror ikke, du stole på, hvad medierne sagde, hr. Svendsen. Nej, men det er sådan nogle af de der miljøfolk der, og så videre der, som jo ude og forklare det der. Og derfor bliver genbrug jo også, altså fremtiden bliver jo genbrug, ikke? Okay. Men der er en, må jeg fortælle en sjov historie? Jo, kom ind. Fra vores marked. Jeg er imponeret af, at i dag I startede med at tale om alk. Mm. Og alk er der jo altid, som Michael Falk siger. Men hvad hedder det? At der har vores ærede store bank, Nordens største, været ude og komme Nordea med en, tænk dig du Lars, har du set det, 1573 i stedet for 1456 er deres mål. Ja. Det er præcision, du. Hvad siger du så? Jamen det er ligesom engelsk bumpning under 2. verdenskrig. Cool. Det er der er ikke, der er hverken over eller under. Det er meget godt ramt. Det er en helt rigtig pris. 15, ja, altså det er jo ligesom Morgan Stanley på Mærsk, som jeg altså også siger, den skal koste 6.827. Ja. Så ved man lige præcis, hvad man skal. Men det er jo det samme med DNB Nord. Altså, sådan er det jo, når man sidder med de der Excel-ark og de der modeller. Der DNB Nord løfter den til 13.000 lige ud fra 12.000 eller 1250 ikke, til 1300. Så altså, det er jo lidt, altså, det er jo give and take, kan man sige. Ikke? Det er at der er ikke nogen der. Det er jo fordi, de har fyret alle cheferne, så får folk selv lov at sende det ud. Er der ingen tid til at kontrollere det? Altså, det er det samme som redaktionssekretærerne på aviserne. Det ryger igennem hele lortet. Ej, Svendsen, du mangler at spise din sukkermad i dag, kan jeg høre. Hvorfor? Nej, men det er da morsomt at sende sådan noget ud. Så går du da og skrive 1575. Ja. Nå, Svendsen, nu prøver du det selv... Det er jo det samme med undskyld, at de afbryder. DNB Nord siger, at de løfter deres kursmål fra 12.50 til 13. Altså, okay. En flad 50'er. Ja, det er lige meget. Det har vi brugt 8 timer på. Svendsen, nu nævnte du selv noget det her, så kom jeg til at tænke på, at Sambo jo altså også var ude og sige, jeg tror det var i går, altså store aktionæren ind i Nordea, at de skulle tage og fokusere lidt mere på effektivitet og mere ambitiøse omkostningsreduktionsplaner. Skal de ikke godt nok til i Nordea? Sagde Sambo det? Mm. Jeg så godt, at jeg tror, det var en aktionær i Sambo, der sagde det, men... Men okay, det er jo det mig, der er lidt forkert, så Svendsen. Vi tjekker op på sagen, så vi ikke står her og kommer ud med noget forkert noget. Cool. Må jeg fortælle dig en anden sjov historie? Altså, det skal den også være sjov, Svendsen. Det er meget, meget, meget interessant. Der står i dag på Financial Times, at Venezuela, det handler om olie, at Venezuela, det er nu Rosneft, det er det russiske olieselskab. De er den eneste, der i juni måned har leveret benzin til Venezuela. Fordi det synes jeg, at deres raffinaderier derovre og også holder op med at fungere og køre sikkert på amerikanske reservedel. Så ja, altså, det viser lidt om, at Venezuela er ved at bryde totalt sammen. Og nu er der altså kun de her russerne tilbage, der kommer med en tankbåd med benzin gang imellem. Og når den så heller ikke kommer mere, så går det fuldstændig galt derovre. Altså det viser lidt om... Det er lang tid siden, det er gået fuldstændig galt derovre, Lars Jensen. Jo, men når først du ikke får benzin på tankstationen, så stopper samfundet. Mm. Ja, det tror jeg altså en far, vi har haft hængende over hovedet i meget lang tid, så vidt jeg har hørt. Nå, Lars Svendsen, vi slipper dig her. Tak, fordi du var med. Du er med igen i morgen og svarer på spørgsmål. Ja, så vi ses der. Hej. Så vidt altså Lars Svendsen om nogle af de regnskaber, vi har fået ud her til morgen. Ørsted, Novozymes og FL Schmidt er dem, vi har valgt at lægge vægt på. Lars Persson, nu vi talte FL Schmidt, så er der lyttere, der har spurgt, om vi ikke også lige kan komme med et kig. Se på Boliden, altså det svenske selskab. Ja, det er som jo på en eller anden måde er lidt i samme retning. Ja, det er en mine jo, eller miner, med zink og det slige. Jamen, den har jo det jo lidt hårdt. Det var ellers på fuld drøn opadgående i foråret, lavet en virkelig flot turnaround. Efter det der fald, den startede så allerede i juli sidste år, hvor den var oppe i 320, røg ned til 180, og så kørte den jo så op for de 180 og op til 280, og så var det ligesom om, at så faldt den ligesom igennem, og har så forsøgt igennem sommeren, fordi så begyndte kår at stige og komme tilbage, men den er, i og med kårprisen er drættet, så er den også drættet, så den ser anstrengt ud i øjeblikket, så den ser ikke ud som om, det er lige til at købe på den korte bane i hvert fald. Med på kandidatbænken kan den jo sikkert altid komme, men om den så kommer ud på dansk gulv, det ved vi ikke, eller i marken. Men lige nu der ser den rigtig kedelig ud i hvert fald. Hvor lang er din kandidatbænk for tiden, Lars Persson? For jeg tænker, der må være en hel del også nu, hvor markedet er faldet, som begynder stille og roligt og så spændende ud. Jo, men så er der også bare dem der, hvor man ved, at jamen, der kommer til at gå noget tid. Altså, der er jo ligesom forskellige kategorier. Der er nogen, der rykker hurtigt, og så måske være opmærksom på nogle af de der regnskaber. Og så også, det man jo også mange gange gør, det er, at man ligesom laver nogle, siger, der er en branche, så hvis man har nogen inden for miner, så man jo ikke er alle 100 selskaber inden for miner, man kan jo tage en 2-3 stykker og sådan på den måde følge med. Det samme med laks, altså hvis man behøver ikke at følge alle laksselskaberne, men hvis man har to på kandidatbænken, og der er en af dem, der begynder at vågne lidt op, jamen så kigger man så på hele sektoren og siger, har jeg nu den rigtige? Så det er egentlig den måde, jeg skaber min kandidatbænk på, det er. Det er jo selvfølgelig altid en udfordring, specielt inden for Medico, fordi de forskellige medicoselskaber er forskellige steder, så der kan man nogle gange misse nogen, fordi man kan ikke have alle de biotech-selskaber på ens kandidatbænk. Så må man vælge med omhu, måske at sige, jamen, jeg har ikke lyst til sådan nogen, der kun er med fase 1 og 2 produkter. Jeg skal også have nogen, der har et rigtigt produkt, ligesom Bavarian Nordic. Så må man se bort fra alle dem der går og roder ned i rytmeboksen. Men således giver din kandidatbænk der altså også indtryk af, hvordan hele brancher de på en eller anden måde opfører sig. Ja, altså, i øjeblikket har jeg helt fravalgt bankbranchen, fordi altså, det kan godt være, der er en enkelt, der lige pludselig stikker ud måske. Men overordnet set, så har bankbranchen det virkelig dårligt. all over. Altså, har du nogensinde haft bankbranchen for alvor? Ja, ja, det har jeg. Jeg har endda haft Sparnord i min portefølje herinde hos, Millionærklubben. Så altså, ja. Ja, okay. Og Almindelig Brand har du også talt om, selvom ja. Det selvfølgelig er lidt mere røg forsikring måske. Ja. Men der var også noget bank. Lars Persson, der er lige kommet et spørgsmål fra Kevin Brightman. Han skriver, findes der, eller er der nogle interessante svenske aktier, som gør sig i plantebaseret kost? Det er et område, som han så tror på her i de her CO2-venlige tider. Kender du nogle af dem, Lars Persson? Nej, det, så skal der være snedet sig ind på First North. Jeg må sige, jeg læser ikke alle First North-selskaber eller Spotlight-selskaber, der kommer på det svenske marked, så det kunne da godt være, at man lige skulle vende nogle af de nye, men jeg synes ikke, jeg erindrer nogen. Der er nogen, der laver nogle tips med sådan nogle, hvad kan man sige, afgrøder, hvad hedder de? Rodfrugter? Ja, tak. Root fruit, men det er jo en helt anden, så det er jo ikke, ja, det er jo ikke rigtig plantebaseret på den måde i hvert fald. Okay. Ja. Rodfrugter er trods alt en plante. Men det er jo bare chips stadigvæk, hvor ja. Vi bliver, det er ikke en bøf eller et eller andet, så jeg har ikke fundet noget lige i øjeblikket. Lars Persson, lad os vende tilbage til det aktuelle marked her, hvor vi løber ind i det sidste minut af dagens udsendelse. Et marked, som jo sådan set ser meget fornuftigt ud. Daxen også bevæger sig i den rigtige retning, hvis man i hvert fald er lang i aktier, det gør opad. Hvad siger du til sagen? Jo, det ser godt ud lige nu, men markedet svinger jo så meget, så hvad vi ser nu kan være overstået til frokost faktisk. Så vi er inde i sådan en swing time, så pas på. Og lad os ikke blive lukket ind for hurtigt i aktiemarkedet igen, hvis man har for mange kontanter. Gå nu stille og roligt, og så tag nogle langsigtede bets, i stedet for at sige, jamen det er en, jeg gerne vil være i. Jamen også hvis den er 20% billigere om en måned. Nervøse markeder dog i positivt terræn, det synes jeg at være et passende sted at sætte et punktum for dagens udsendelse. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.